الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن على صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده سورة الأنعام دي اتم سفارة دا آیت نمبر 152 یوسل دو پندوستن ننانی سبق کی مرن منگ ویدیو شیغا شپگ اوامر با بیانی پر درین باب کی تدبیمی سی او پنزن اواہی نواق اوامر باندی بس شروع دے مخ کی سبیان شروع وزدان نہیں دا دے زائنا اولا فرمائی چی دے تیم مال تا چلتا نیز دے نشی گو رے مگر کا حیثتہ طریقی فخہ طریقی سرا داغی مال خیال وساتا تاغی مال کی تجارت شروع کا بخط طریقے باندی تردی پوری چیزوانے تا ورسی نو بیاور تا حوالہ کا بیاوی تول چکے ناپ تول چکے پیمانے کی اگر بالکل پہ انصاف سرا روار کو کمی جر سوانے کی پا اللہ رب العزت پا آر شابانی داغا دا وست موافق آغا باندی آ تکلیف آچائی یعنی دا سی بوٹ پتا نظر آتے شاگی تقابل نہیں اور کلے کی تب بیان کینو حق ہوئی نہ کوا چانے ری گا مو یو اللہ زن تمہی تو دروا اور آدھو کینو غب رکوا دا دی اللہ تاسو تا حکم کئی تیرا پارا جی تب پندہ و نصیحت قبول کی بیا قرآن تا ترغیب ورکی تی دا سی دلار دا پا دیبا دیروان شا تا دے تابداری وکا اقوا دیکھو اللہ رو کسی مزا کچھری تا نوری لاری اختیار کلی نتس و نصب شی دسی دلاری نا او بدق قبانی تا تا اللہ وسیعت کئی دے دا پارا جتا زان بچ کے دا جہنم نا بیام دا قرآن ذکر کئی چی منگا موسیٰ علیہ السلام تا ہون کتاب ورکڑے دے پورا پا پورا او آغا آ کسانو باندی چاغان نیکی نیکیه کولا عید پارا هم انعامو اب تفصیل و پکی دا هر ضروری مسئلے ہدایت و رحمت و دا چار پارا چاغان ملاقات دا خپل رب عقیدہ ساتی وست تفصیل وَلَا تَقْرَبُوا تَسُمَنِ زِكِ گَئِ مَالَ الْيَتِيمِ آمَالَ الْيَتِيمْتَا الا بالتي مراتي على طريق خيستان مگر آجوی آغا خیستا طریقام یعنی سمانا چی بخیستا طریقی سرا یتیم مالتا نزدیکی کا خیر دے نه دا غمانا نه دا خیستا طریقا دا چی دا غم مال مخورا فخی طریقی سرا یعنی دا غی دا مال خیال وساتا دونو چیزی یو دا چی دا غا دا مال خیال وساتا اصلاح د مال د یتیم وکا تفسیر سمرقندی وای اصلاح مالیه لاغا د مال باره کی اصلاح وکا او تفسیر ماوردی اغلی کی چه حفظ و اصولیه و تصمیر فروعیه چه یتیم تلارو فات شوه ده یتیم ده داغا باغ ده نو داغا داغا باغ خیال وساتا چرت دا یخ نگوندی اونی کٹ نکی او دا غیر آغا می وجات و خیال وساتا پاکی ولا پیدا کوا تجارت ولا پیسی ولا گوا دقت مراد دے نو اللہ باللتی مگر آغا ہی احسنو جگا خیصا طریقی حتی یبلغ اشد تردی پوری چی دا ورسی آغا زوانی تام یا مضبوطی آدھا عمرتا و اوفو الکیلام او فرور کوئی تول لرا تول جکلکین او فرور کوا والمیزان بالقسط فرور کوئی پیمانی لرا والمیزان بالقسط او تول پینزاف سرا کمی زیتے ہونکی لا نکلیف نفسا او تکلیف ناچو مغفر نصبانی الا وساہا مگر دا غید طاقت مطابقا وَإِذَا قُلْتُمْ كَلَجِتَا سُوهُ وَإِنَا كَوَيْ فَعَدِلُونُ فَإِنصَابْ سَرَ وَإِنَا كَوَيْ انصاب نکار اخلئی بر ذکر کو اول دے یتیم دا مال خیال ساتا زکا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی سید یتیم پس سر دی لاس کی خودو لاس لاندی دی سمر و اخترال اللہ آغم رنی کئی تالا درکئی یتیم بارکی دیر رٹن را چرت دا غم مال ونا خوری سور بلد کی هموی فکو رقبت او اطعام فی یوم زی مصغبا یتیما زام قربا او مسکینا زام تربا او یتیم خیال وساتا چا غستا بخفل ولی کی دین سور معون کی موی دیر شمدی بارکی را ایت اللذی یکذب بالدین فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَيَدْعُ الْيَتِيمَ لِبَدِكِ وَرَكَيْ دغه سره ویتان دلدل دا چرته مالا نه کامیابی دنیا هم برباد ده آخرت هم برباد ده اسور نساء 10 نمبر ایت کو ان الذين يقولون مال اليتامى ظلما انما يقولون في بطونهم نارا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا وَيْسُرْ چِ دَيْتِمْ مَالْ خُرِيدَ بَخْفَلَ خِيْتَ كِي وَرَا چَئِ او ذَرُ دَا چِ دَيْبَ جَهَنَّمْ تَوَرْدَنَّ چِئِ یتیم دا مال نزان وساتا ورمائی وَأَوْفُ الْكَيْلَ بُرَوَرْكَ پِمَانِ لَرَا وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتُ او تول فَإِنصَاف سَرَمْ تول کے آغا بلکل پا انصاف سرا دو شانتی کا ار خبر کینو اغم داللہ دا کتاب سرا تلا چرت پاغی کی زیتے ونکی سور شورا سطح نمبر اتی امی اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ غزات دے چرا لے گلے دے کتاب پا حق سرا او دا تول کتاب فلی و عمل که اغا و تلا دلا ده کتاب سرا و ده نبی ده حدیث سرا چای ده برابر ده ده ده سرا کناسی پشل و باندی سر یمام لا نکلیف و نفسل تکلیف ناچومو پیو کسوانی الا وسعا مگر ده غدا وست موافق و اذا قلتم کلچ تاسو بیان کوئی وینا کوئی فعدلو نو پا انصاف سر وینا کوئی ولو کان دا قربا اگر کوئی دا سرے ساخا وندق فل ولی یعنی او سره دی عدالت تتلی او اغستا پلار دی اغستا ورور دی ماما دی دی ترور دی دی دی فل زان مغر کوا که اغتا غلطی دا غم و خالف صحیح گوئی ورکا دا اللہ کتاب تا اوورا اللہ تا اوورا فل زان مغر کوا تا غد پارت دروغوی تا غا پرزی حکم مخالفت مکوا اللہ وی بیان حق کوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُهُ كَلَكِ تَاسُ وَإِنَا كَوَئِ دا عام دے پا ہر زن کی کوئی ناکی کاغا دالت دے آغا کا کور دے آغا کا بازار دے آغا کا دکان دے بلکل حق پیسل کوا دیو اللہ دا پارا رشتی آوایا درو چرتو نویم وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگر کبھی دا تاقاون نقبل ولی کپلار دیولی نئی خدا غدا پارا فلزان مغر کوا ورطوی بابا پا غلطی لانک وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَلَكَوَئِ فَوَادُو بَانْدِي وَعَدَ چَاسَ رَوَكِ چَرْتَا زَان دَرَو جَنَّكِ اغا بیا پرکوا او چاچی دا وعدی مخالفت کرے دے دا قیامت پا ورد با عدد دا شا شرنگانا با دا اور جنڈا پر تخطری اور با بنیگی ولی دنیا کی بے وعدہ وکرام او اغا بے ماتا ولا چیز با لکا سر ملگری قرض پیسی واقلی مال قرض راکا و دابا تالا زا شل ردی بات در کوما او بیا غیر که مخالفت کئی مکا ودا شه وعده که اغا پرکا چه سر وعده و گیده بس تاقوال در زمانو بیا لارشا کار وعده چه سر وکی دی زبا سبا ستا سر دیاری لزما او بیا اغا کار لنزین وعده خلاف ورزی دی وکلا لکا وی چرتا و یوزلی وی دا شیطان پا خدا در لاغلیو نو شیطان چرته د یو مسلمان سره میلاو شو ورته ویله چې که زه ښه شم زما دا ښځه ښه شوه نو زه به تاله درې انعامات درکما درې تحفې به دره درکړم. مسلمان وایي چې زه شیطان دی څه شی به راله راکوي چې کله یې ښځه ښه شوه مسلمان ورته وایي ماله وایي څه راکړه که نه تاسې ویلي وو وایي ښه نو اول نمبر هغه ولا هغه وعده خلافي ورکړه ویل دا می در کلا خدا چالا دا ترکانان و مصرین اللہ دا اکثر دیر مخالفت کئی آقا با ادو دری عری بے ساتلی سٹکی بے ساتلی کرنی بے ساتلی وی دا توی سوز در زمان دا بسار تا سکار در زمان آقا بے چر تا یا غریب ستڑی شرک کار لنه جا و بل راو جا با نور کارو نین وادا خلافی ترکان مصری سر اکثر با بے وادی و سی در کار نکئی آزویم ویل دوکا بازی قسمونا دای دکاندارانو لورکلو چی کما دکاندار دے آغا با یو چیز راوڑای پلس پانی وی قسم دے چی ما پا پینزل لس راوڑای دے آغا پل مال آغا زایا کی آغی کی خلل پیدا کی ولی دا شکی وی پا دی خرسو ما مو ایدارو ولی قسمونا خوری او درین ویلا کینا حسد آغی مولیانو لورکلو دو مولیان چی اکتر گوری آغا با یو بل سر راوڑانی لکا ولی ر یو شان دی دین کار دے اتفاق وکے متفق شئی کما حقی بارے بسی روان شئی مکو کنا بوز حسد مکو و بی اہد اللہ اوفو وعد وکی پروان وکی دا اللہ دا وعدو و بی اہد اللہ اوادی دا اللہ اوفو پروان وکی سال سلام تاوی چرتا چاویلیو سیکین عزتالا چیر اورم یادا وقت مطابق سبو اغادل را اورم آغا آلتی ناسو دری ورزو بوری آغا ناسو سرائی سلی وغا نیرشیو چرتا پا لار روانو چوی قتل ایسال سلام ناستی اید اللہ بنده تازه که نوال اما اوی زمان دا زیان نو خبر آوتی واوی ما چرتا وعدی خلاف ورزی ونشی زمرا دا وعدی فابان خلقو ذالکم وصاکم داکلکو حکم کئی تاسو تا اللہ بی پدی خبر سرالا لکم تذکرون دید پاراتی تاسو پندو نزید قبول کئی و اللہ ذا صراطی مستقیما ترغیبی للقرآن دا قرآن صراطی زمالار دا مستقیما دا سید دا بالکل فتبعون فدی پس روان شئی تا دی قرآن لار اختیار کئی وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَا اَوْ مَرَوَنِيْغَا فَغَدِرُ لَا رُبَسِينَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ نُتَسُ نَزْمَ شَيْتَاسُ عَنْ سَبِيلِهِ دَغَسِدَ لَارِنَامُ تغسی دا لاری نا بگڑو ورشی پاگا کگو و بولا رو باندی مزا. امام مجاہد فرمائی وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ مَتْ رَوَنِگَا پَاڑِ رُنَا رُو پَسِ اغسوئی انہا ترق البدعات وَإِذَا أَغَام لاری دا بدعاتو دی سبل ستوئی اغلارو توئی چاگا دا بدعاتو او دا گمراحی لاری دی. او نبی علیہ الصلات والسلام یو ذری ناس دی یو غٹا کرخی راک کرا دے و سر سیٹا وڑی وڑی کرخی راک کرے صحابو توئی وئی دا چی ما راک کرے تس تا پتر دا ولی وئی نا وئی دا غٹا کرخ چی دا سیدہ کرخ دا دا سبیل اللہ دا سیدہ دا اللہ لار دا ڈاریک سڑے جنت ترسی او دا وڑی وڑی لاری دا بدعات دی رسومات دی دا غشوات دی پسکون دی او فجور دی. نبرمائی ولا تتبعو سبل مروانی گا پغڑیرو لارو پسی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اغمانا کئی سبل اے بدعات بدعات دی مراد دی نفکا گو گو لارو باندی مزا غٹ لار دا پاغی باندی سی رزا خوات وڑی وڑی لاری شاخونا جدا شوی دا غٹی لاری بچی پاغی باندی مزا چرتا بری توریان ہوئی پوڑو اڑو لار امدہ بغٹا لار باندی دا آغا لار چا غدا قرآن لار دا آغا وا تا داری جنت ترسائی. نو برمائی چی وا انہا دا سراتی مستقیما دا دا قرآن لار سیدہ لار دا موتا منزشم وڑو اللہ سیدہ لار را تا وخایا پا سیدہ لار میں مضبوط کا ایدین سرات المستقیم. ندلتا وی فتبعوه فدغلار فسروان شا ولا تتبعو السبل او مروانی گا فغدیر لارو پسی مانزه کی غوڑو اللہ پسی دلان می روان کا قرآن تا نچی نما نسنگ بتا پسی دلان روان شی قرآن تا کینا چاگا حق لار دلتا یادشی معلوم شی فتفرق بیکم عن سبیلی تسنس بشی گروڑ بشی دا غسی دلاری نازانیکم وصاکم او پا دی باندی اللہ تاسو تکلک حکم کئی لعلکم تتقون دی دا پارا چی تروان چی توزان بچ کی دا گناونو نام یا زان بچ کی دا غورنا دا جہنم نام. اغش پک منعی ذکر شو اول نمبر اللہ تشریکو پرون منگوی دی اللہ سر بہی صدار نجوڑا ویدویم ولا تقتلو اولادکم من املاق چرتا بچی زایا نکی بچی حلاک نکی درم ولا تقربو الفواحش بحیط نزدی نشی یرانی ونکی زنا ونکی سلورم ولا تقتلو النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق نروا مڑے ونکی فیزم ولا تقربو مال الیتیم چرتا یتیم مال تنزدی نشی فنا روا طریقی باندی اونا خوری شفقم ولا تتبعو السبل فغدیر لارو پزیچر تروان نشی فنزا وامر اول و بالوالدین احسانا ابیدادا سرکی گنکا وادویم وافو الکیل والمیزان فحرس تلینو بما نفرکوا تول فرکوام درم و اذا قلتم فادلو خبر کے نرشتے ویا چرت دروغ ونوے گوائی کے نرشتے حق گوائی قوام او بینزم فتبیو دی قرآن فتروان شا دی قرآن چرت مخالفت ونکی دالر فلکام لعلکم تتقون دی دفارا چیت زان بچے دجانن سم آتینا بس سابیا وَلَا تَقْرَبُوا تَاسُ مَنِزِي كِي گَئِ مَالَ الْيَتِيمِ اَغَمَالْ دَيَتِيمْ تَا إِلَّا بِاللَّتِي مَگَرْ فَغَتَرِ قِيْقَئِ إِلَّا بِاللَّتِي مَگَرَا هِيَا سَنُو چَغَا خَتَرِ قَئِ یعنی اصلاح دا مال دیتیم کوا حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّا تَرْدِ پُرِتِ دَيَوَرَسِ مَضْبُطِيَا دَا عُمَرْتَا بالغ شو نبیا ورتا مال حوالہ کا واوفو الکیل پرور کوا پیمانی لرا والمیزان بالقسط او ټول په انصاف سره لا نکلفو نفسا موږ تکلیف نه چاو په سړی باندې الا وسع مگر دا غدا واس موافق دا غدا واس مطابق ان شاء الله خپل کار ور کوي لکه وګوره دا امر سي ته چاته ځو تور واچو دا چرته کولای شي دل الله غاړه ور کړې ده دا شانتي امر سي بل کار لذي داود بل کار لذي تو بلاکو دا پارا گزارا کئی طاقتور دے اگا بلاکو لزی دن غری پا بلاکو کم زرے زرے دے اللہ نو وارا چی خیستہ کار دل در کی نو ہر چا تا اللہ دا غد وز موافق کار ور کئی زیاد تکلیف پچا مدینا چھئی وافل کئی لا نکلیب و نفسن تکلیف نا چھو پیو سڑی باندی الا حسا مگر دا غد وز موافق وَإِذَا قُلْتُمْ كَلَجِتَ سُبَيَانْكَ وَإِفَادِلُونُ بَإِنْسَابْ سَرَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا أَغَرْ كَوِدَا قَوَنْدَ خَلْ وَلَيْسَا وَبِعَدِ اللَّهِ عَوْفُ وَعَدُودَ اللَّهَ فُرَ وَلَيْكَ وَإِذَانِكُمْ وَسَّاكُمْ فَدِبَرَ خَبَرُ سَرَدَا كَمَچِ وَشْوِي الله تاسو ته مضبوط حکم کوي دی په دې سره لعلکم تذکرون دې د پاره چې د نصیحت قبول کې پند واخلي وان هذا صراطي مستقيما او بشک دا قران دا سیده لار دا فتبعوه نو په دې پسې روان شام ولا تتبعوا السبل او مروانی گا پاگنو لارو پسی بیداتو پسی گمراہو پسی فتا فرقا بی کم نکت روان فی نتا سنش بشی ان سبیلی دا سید لارنا ذالکم وصاکم دارنگی تاسو تا اللہ حکم کئی بی بری قبر سرا لعلکم تتقون دی دا فرج تاسو زان بچ کئی دا جہنم نا یا زان بچ کئی دا شرک نا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا او تاسمون الجيكي ومال اليتيم